تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. دل که میگفتم محرم با من، کاش که میدیدی بی تو چه کرده. ای که به شب ها صبح سبیدی، بی تو کبیری بی شام. ای که به رنج و رنگ امیدی، بی تو اسیری در دام. با تو به هر غم سنگ صبورم، تو شکسته تاج غرورم. با تو یه چشمه چشمه روشن، بی تو یه جادم که سوت و کورم. ای که به شب هم صبح سپیدی، بی تو کبیری بی شام. مثل حباب سایه آه نقش برام. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. ای که به شب ها صبح سپیدی، بی تو کبیری بی شام. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. دل که میگفتم محرم با من، کاش که میدیدی بی تو چه کرده. شب هم صبح سپیدی، بی تو کبیری بی شام. ای که به رنجام رنگ امیدی، بی تو اسیری در دام. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. دل که میگفتم محرم با من، کاش که میدیدی بی تو چه کرده. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده.

We'll be right back. Ben Rus. Baba.